1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook de gemeente Haarlem heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Wiene deed dat bij de presentatie van een onderzoek naar de gebeurtenissen. Hij zei dat het stadsbestuur zich beschaamd voelt. Haarlem was niet vertegenwoordigd in het bestuur van de VOC en de WIC, maar uit het onderzoek blijkt dat de stad wel degelijk van de koloniën profiteerde. Eerder kwamen er al excuses van premier Rutte en de koning, van enkele provincies, van de vier grote steden en van onder meer Vlissingen en Middelburg. Ook de gemeente Groningen wil excuses aanbieden. In Almere kunnen niet alle nieuwe woningen een stroomaansluiting krijgen, omdat het elektriciteitsnet vol is. De gemeente heeft dat te horen gekregen van de netbeheerders Tennet en Liander. De gemeente zegt daardoor overvallen te zijn. Vorige maand zei Tennet nog dat er in Flevoland problemen dreigen als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan. Maar in een deel van Almere is er dus nu al een acuut probleem. De gemeente zegt dat er snel een oplossing moet komen, omdat de ontwikkeling van Almere anders tot stilstand komt. Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het wordt mensen die binnen de Europese Unie verhuizen nu te moeilijk gemaakt om hun opgebouwde pensioen mee te nemen, oordeelt het Europese Hof van Justitie. Vaak moet er over de pensioenoverdracht belasting worden betaald, en dat kan mensen ervan weerhouden om voor hun werk naar een ander EU-land te verhuizen. Nederland voldoet daarmee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal, oordeelt het Europese Hof. Nederland en de Europese Commissie hebben ruim 10 jaar over de kwestie geprocedeerd. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog, minima tussen 0 en 4 graden. Overdag geregeld zon. In het westen kan een lichte bui vallen. Het wordt ongeveer 8 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met zaterdag vooral in de middag regen. Zondag buien, maar ook af en toe zon en meer wind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Armoede blijft je een leven lang achtervolgen. Onderwijs was het enige alternatief, al had ik geen idee hoe. Mijn vader verloor jong zijn vader. Hij had dus geen idee hoe je vader moest zijn. Mensen zijn geneigd om de schuld bij de armen neer te leggen. Dit is de hartslag van Milio van den Kamp, socioloog, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Als kind wilde hij psycholoog worden en rijk. Misschien moet je iets lager mikken, kreeg hij als kind te horen van zijn docent op de middelbare school, toen hij deze toekomstdroom opschreef. Het werd de titel van zijn boek dat hij schreef omdat hij te vaak hoorde hoe anderen over armoede spraken, zonder dat ze dit zelf hadden meegemaakt. En zijn missie? Niet minder dan het bestrijden van ongelijkheid. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Milio, fijn dat je er bent. Dankjewel. Dat is een vrij ambitieuze missie. Ja, ik dacht, laat ik iets hoger mikken. Ja. Hoe lang heb je die missie al? Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment in een soort situatie kwam waarin ik begon te beseffen dat mijn verhaal niet alleen mijn verhaal was in die zin. Dus dat er best wel veel andere jongeren waren die uit soortgelijke situaties komen. Wanneer was dat moment? Ik denk toen ik ergens op het hbo zat en begon met jongerenwerk. Toen merkte ik wel echt van oké, er zijn best wel grote groepen die ook achtergesteld zijn in de samenleving. En het eerste wat ik toen eigenlijk dacht was, ik wil gewoon niet dat andere jongeren, kinderen zoals ik, dezelfde dingen zien die ik heb gezien. En dat is eigenlijk mijn grote drijfveer tot de dag van vandaag. Dat klinkt dan heel mooi. Maar dan is natuurlijk de volgende vraag van, en hoe ga je het dan aanpakken? Had je voor jezelf een plan bedacht van zo ga ik het doen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik dacht, ik wil zoveel mogelijk in contact blijven met de jongeren. Dat vond ik wel echt belangrijk, omdat ik merkte dat we elkaar heel erg konden vinden. En dat in die gedeelde ervaringen, in die gesprekken die we eigenlijk met elkaar hadden, dat we al op die manier elkaar heel laagdrempelig konden helpen. Ik voelde mezelf op die manier dus ook geholpen. En op een gegeven moment, nou dan ben ik bijvoorbeeld sociologie gaan studeren. En toen ben ik eigenlijk gewoon stapje voor stapje gaan kijken van wat ligt mij nu eigenlijk? En ik probeer een beetje om dat thema van ongelijkheid heen te dansen. Door bijvoorbeeld dus te schrijven. Maar ook om er lessen over te geven, colleges over te geven, te spreken en dergelijke. Dus ik probeer het eigenlijk op zo'n breed mogelijke manier in te steken. Omdat je verschillende publieken hebt eigenlijk die hier op een verschillende manieren naar kunnen kijken. En die dus ook ontvankelijk zijn voor misschien andere versies, andere toenaderingen van hetzelfde verhaal. Het is best een moeilijke term, hè, van ongelijkheid. Het is heel breed, heel groot begrip. Wat zijn aspecten van die ongelijkheid die je heel makkelijk vindt om te begrijpen? En andere aspecten die waar je nog steeds geen vat op krijgt? En degene waar het misschien het meest duidelijk altijd over gaat, ook in mijn verhaal, is natuurlijk armoede. Helemaal in het huidige verkiezingsthema bestaanszekerheid is dat natuurlijk best wel een groot onderdeel geworden. Dus dat is altijd best concreet. Ja, want hoe zou jij concreet bestaanszekerheid dan omschrijven? Wat ik dus heel interessant vind aan die hele discussie, ook rondom armoede, is dat het heel erg gericht is op financiën. Dus het gaat heel erg over bepaalde inkomensgrenzen. Welke definitie hanteer je daarbij? Want dan, ja, de ene kijkt naar het besteedbare inkomen, de ander kijkt, ja, hoeveel uitgaven kun je eigenlijk doen met je salaris? Maar het gaat allemaal dus echt om het financiële aspect. En ik vind het veel belangrijker om eigenlijk een breder perspectief te nemen. Dus in het boek heb ik bijvoorbeeld een stuk staan waarin ik eigenlijk probeer een soort nieuwe definitie te creëren. En daarin zeg ik, nou, armoede is niet alleen arm zijn in geld, maar ook arm in kansen, arm in mogelijkheden, arm in reputatie, arm in representatie en vooral arm in macht. En wat mij betreft, als we die context niet meenemen, wordt het ook gewoon heel moeilijk om echt vat te krijgen op het probleem. En blijven we elke keer draaien rondom hetzelfde financiële cirkeltje, als het ware. En dan heb je, wat mij betreft, dus maar de helft van een probleem te pakken. Dus dat is vanuit het armoedestukje, nou, dit is best goed te beredeneren, denk ik. Mm-hmm. En aan de andere kant gaat het heel erg over sociale klasse. Dat eigenlijk, ik probeer dat armoedeverhaal breder binnen het sociale klassevraagstuk te brengen. En het woord sociale klasse is iets waar we in Nederland best wel allergisch voor zijn, heb ik gemerkt de afgelopen jaren. Nu begint dat een klein beetje terug te komen, gelukkig. En waar merk je dat aan? Ja, als je bijvoorbeeld vergelijkingen maakt met andere landen om ons heen, en met name bijvoorbeeld Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, daar heb je echt een soort arbeidersklasse die daar ook een bepaalde trots uit haalt. Echt een working class mentality wordt daar gezien als iets positiefs. Nou, bij ons hebben wij dat eigenlijk best wel laten weg hebben. En er is nooit een concrete vervanging voor geweest. Behalve dan een stukje armoede waar we ook niet heel veel over spraken. Dus je merkt gewoon dat een hele grote groep mensen eigenlijk tegen verschillende problemen aanlopen die wat mij betreft heel erg gerelateerd zijn aan de sociale klasse waar ze vandaan komen. Maar omdat we klassen niet benoemen, wordt het dus ook heel moeilijk om die problemen aan te kaarten en te bestrijden. En hoe verklaar je dat? Dat we dat zo moeilijk vinden in Nederland om die klassen te benoemen? Ik denk dat wij op een gegeven moment in Nederland op het punt zijn gekomen dat we dachten dat die sociale klassen niet meer hoefden te bestaan. Dat we dusdanig welvarend waren, met name in de jaren 90. En dat we toen eigenlijk heel, ja, niet concreet of heel bewust hebben besloten, maar dat het eigenlijk dus gewoon een beetje weg is geëbd. Dat die grote verschillen die er daarvoor wellicht bestonden, dat we die eigenlijk wel hadden opgelost. Een interessant voorbeeld is natuurlijk de voedselbank die we in 2001 hebben opgericht. Toen we die oprichtten, zei de politiek eigenlijk van, nou, het is misschien een tijdelijke maatregel, maar over, nou, een maand of vier moeten we er wel mee ophouden, want dan is het probleem hopelijk opgelost. Nou goed, 23 jaar later, ja, zijn ze groter dan ooit. Ja. Wat je zegt over armoede is natuurlijk ook al heel interessant, dat in je boek ook definieer je het. En dat is iets waar we eigenlijk continu mee worstelen, van wanneer spreek je van armoede? En op het moment dat je niet allemaal dezelfde definitie hanteert, dan kun je ook heel moeilijk het probleem in kaart brengen. Ja, je ziet het al. Dus inderdaad, op het moment dat je het heel nauw probeert te definiëren door alleen te kijken naar financiën, en daar kun je het al niet eens over eens zijn. Mm-hmm. Ja, dan wordt het inderdaad best complex om dat grotere verhaal te vertellen. Maar toch denk ik wel dat het nodig is. Omdat als we niet binnen die andere domeinen durven te kijken naar welke invloed armoede daar heeft, dan blijf je eigenlijk een beetje in hetzelfde cirkeltje draaien. En een best wel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het hele idee van toeslagen. Het demissionair kabinet heeft 2 miljard vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede. Nou, we zien dat een groot deel daarvan eigenlijk gaat naar het verhogen van toeslagen. Maar als je de mensen vraagt die die toeslagen kunnen gebruiken, zien we dat heel veel van hen juist geen gebruik maken van de toeslagen. Omdat ze bang zijn dat ze uiteindelijk terug moeten betalen. Helemaal na het toeslagenschandaal natuurlijk. Dus er zitten er blijkbaar genoeg mensen aan de beleidsknoppen die geen idee hebben hoe de leefwereld van mensen in armoede in elkaar steekt. En dus dit soort beleid dat eigenlijk niet aansluit, kan creëren. Dat is een probleem in bijvoorbeeld representatie. En als we dat niet bevragen, dan blijven we dus elke keer met dit soort halve middelen komen. Misha. En mijn gast is Milio van den Kamp. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Ondanks de zware thematiek leest, misschien moet je wat lager mikken als een trein. Het is vlot geschreven zonder vals sentiment. Wow, wat een veerkracht, die Milio van den Kamp. De persoonlijke stukken over zijn leven waren heel kwetsbaar, maar andere delen van het verhaal waren vooral erg oordelend. Enige vorm van zelfreflectie blijft daarbij wel achterwege. Het boek leest makkelijk en is helder. Ik had gewild dat ik een boek als dit boek gelezen had op de middelbare school. De omstandigheden waarin Milio is opgegroeid zijn echt vreselijk. Maar de conclusies die hij trekt met betrekking tot klassen en mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling vind ik te eenzijdig benaderd. Leestip voor alle leerkrachten dit. Hashtag Milio van den Kamp. Ja, tot zover enkele reacties. Wat valt je op? Wat blijft vooral hangen? Een mooi divers palet aan reacties, denk ik. Ja. En dat is goed. Ik zou het ook helemaal niet gezond vinden als het alleen maar lovende reacties waren of iets. Maar als iemand zegt van nou, ik vind dat de verkeerde analyse getrokken wordt, ben ik in ieder geval blij dat je erover na hebt gedacht en dat je dan wellicht een andere analyse maakt, dat is prima. Mm-hmm. Maar dat ik je wel aan het denken heb gezet over dit onderwerp. En dat is de kern van het doel natuurlijk. Ja, want als mensen zeggen, sommige delen van het verhaal zijn erg oordelend. Maar ja, dat kan misschien ook liggen aan, er zit natuurlijk wel iets activistisch in. Je wil iets in gang zetten. Je wil iets veranderen. Ja, natuurlijk. En ik vraag me dan wel af, oordelend naar wie? Het kunnen natuurlijk meerdere mensen zijn, I guess. Mm-hmm. Maar vooral oordelend richting het systeem, dat is het absoluut. Het is wel echt een grote systeemkritiek in de breedste zin van het woord. En dat heb ik ook wel bewust gedaan. Ik vind bijvoorbeeld die dualiteit die ik heb proberen te hanteren binnen het boek ook erg belangrijk. Dat ik aan de ene kant die sociale analyse heb en aan de andere kant het hele persoonlijke verhaal. En ik merk dat als je maar één van de twee hebt, dat er dan eigenlijk best wel belangrijke componenten missen. Want als je het alleen hebt over de analyse, dan wordt het heel snel abstract en verlies je eigenlijk een beetje de mens binnen dat verhaal. En als je alleen het persoonlijke verhaal hebt, dan word je platgeslagen tot een soort anekdote. Dus ik vind die dualiteit vind ik wel heel erg belangrijk. En daar komt die kritiek natuurlijk ook uit voort. Want het is wel gebaseerd op dingen die ik zelf heb meegemaakt. Ja. Je bent bewonderaar van de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Hè? Die haal je ook regelmatig aan. Dat dilemma van is maatschappij, is dat het resultaat van handelen en denken van individuen? Of is het resultaat van het systeem? Dus het gaat eigenlijk over hoe maakbaar is het? Ja, Bourdieu heeft natuurlijk in die zin heel veel geschreven over dit onderwerp. En waar hij zich vooral op heeft gefocust is eigenlijk de ongelijkheid tussen verschillende sociale klassen binnen dit grotere kader dat je eigenlijk schetst. En wat ik persoonlijk zo interessant vind is, één, dat was voor mij de eerste wetenschapper waar ik me persoonlijk aan kon relateren. En dat was ook iemand die uit een vrij kansarme omgeving kwam en zich ineens begaf op de meest prestigieuze Franse school, universiteit die er is. Dus dat dilemma eigenlijk en hoe je daarmee omgaat, dat komt heel erg naar voren binnen zijn theorieën. En anderzijds, ik denk, het bredere kader dat ik net probeerde te schetsen, dat komt ook grotendeels wel bij zijn werk vandaan. Omdat als je alleen kijkt naar machtsverhoudingen in de vorm van financiën bijvoorbeeld, dan heb je ook weer een klein deel van het verhaal. Het gaat veel meer over weten hoe je binnen bepaalde plekken moet bewegen, wat je wel en niet moet doen. Hoe ons onderwijssysteem bijvoorbeeld is ingericht om bepaalde sociale klassen eigenlijk een boost te geven en andere sociale klassen tegen te houden. Met die vraagstukken is hij heel erg aan de slag gegaan. En dat vind ik vooral zo interessant. Of het distinctiegevoel bijvoorbeeld is ook iets wat ik heel belangrijk vind. Het gevoel dat je Dat slaat misschien ook wel een beetje op die beleidsmakers waar ik het net over had. Het gevoel dat je eigenlijk je niet per se hoeft in te leven in groepen onderaan de samenleving. Je hoeft, en dat is denk ik tegenwoordig nog meer waar, je hoeft niet in dezelfde wijken te wonen. Je hoeft ze niet tegen te komen in de supermarkt. Je hoeft ze niet tegen te komen in de kroeg. Je kunt jezelf letterlijk distancieren daarvan. En het gevolg is dus dat bijvoorbeeld armoedebeleid voor heel veel mensen gewoon een soort gedachte-experiment wordt. Dus dan heb je mensen die alleen maar vanuit de armoedecijfers kunnen redeneren bijvoorbeeld. Of nou, andere statistieken kunnen gebruiken. En op basis daarvan eigenlijk hele harde conclusies trekken. En dat idee van die distantie, die afstand, dat bevraagt Bourdieu heel erg. En dat was dan voor jou ook, neem ik aan, een belangrijke reden om dit boek te schrijven. Dat je dacht, ik heb die afstand niet. Dus laat ik mijn stem laten horen. Ja, absoluut. Ik merkte op een gegeven moment dat er kwam steeds meer aandacht voor het armoedevraagstuk. En daar ben ik heel blij mee. En er zijn ook best wel wat gerenommeerde auteurs die ja, daarin echt wel een soort zelfreflectie doen en zich daarover uitspreken. Maar tegelijkertijd zijn dat altijd de mensen die het zelf niet hebben meegemaakt. Dus waar ik aan de ene kant heel erg waardeer wat zij hebben gedaan en doen, miste ik aan de andere kant gewoon een belangrijk narratief, namelijk die van iemand die het zelf heeft meegemaakt. Dus dat was voor mij ergens dan ook alweer een trigger om te kijken of ik een steentje in die vijver kon gooien en daar een bijdrage aan kon leveren. Ja, want het vergt natuurlijk inleving. En eigenlijk zeg je dus, je kunt je niet op dat niveau inleven. Je kunt je niet echt voorstellen hoe het echt is om in armoede te leven als je het zelf niet hebt meegemaakt. Nee, dat denk ik niet inderdaad. Ik zeg ook niet dat je per se in armoede moet hebben geleefd om daar beleid over te maken, overigens. Maar ik denk wel dat er, stel je voor je bent verantwoordelijk voor armoedebeleid en je realiseert je of je weet dat je zelf niet in armoede bent opgegroeid, dan bestaat er wel een bepaalde verantwoordelijkheid die je hebt. Dus dan is het wel aan jou eigenlijk om ervoor te zorgen dat wat jij denkt, wat jouw visie is, wat jouw beleid is, dat het ook daadwerkelijk aansluit bij de leefwereld van de mensen die het wel hebben ervaren. En die verantwoordelijkheid wordt denk ik iets te weinig genomen. Het geluid van je jeugd. Klonk het inderdaad zo? Ja, het klinkt iets holler nu, denk ik. maar ik hoor het wel meteen. Ik krijg wel meteen allerlei beelden in mijn hoofd van pleintjes waar ik vroeger op voetbalde. En ja, soms mis ik die tijden wel. Want waar groeide je op? Ik groeide op in een kansaanwijk in Amsterdam-West. En ik was eigenlijk overal wel in Amsterdam te vinden, want ik had overal wel vrienden. Maar de gemeenschappelijke deler daar binnen was eigenlijk altijd het pleintje. En er waren verschillende pleintjes in Amsterdam waar we dan naartoe gingen, omdat daar de beste jongens voetbalden, of dat we daar vrienden hadden, of klasgenoten, of wat dan ook. Dus we hadden op een gegeven moment een set pleintjes in Amsterdam die we gewoon afgingen. En dat is altijd wel echt heel erg leuk. Dit is dan een geluid uit je jeugd waar je zichtbaar ook meteen blij van wordt. Wat is een geluid waar je niet blij van wordt? Waar je meteen een zwaar gevoel bij krijgt? Een goede vraag. Ik heb nog altijd wel een soort rare reactie op dingen die stuk vallen. Vroeger in ons huis werd er best wel vaak met spullen gegooid. Dus dan werden stoelen of weet ik het wat kapot gegooid tegen de muur. En het maakt niet uit wat je tegen de muur gooit. En hoezeer het ook allemaal anders klinkt, er zit toch een soort gemeenschappelijkheid in dat geluid. En dat is voor mij nog altijd wel een soort trigger waar ik dan in één keer heel alert op word. Een soort van doffe dreun. Ja, en iets en gevolgd dan door een seconde later door de onderdelen die op de grond vallen, zeg maar. Dat hoort dan bij mij in mijn hoofd ook nog bij dat geluid. En de combinatie daarvan zet me toch altijd weer even op scherp. En wie gooide dat dan? Voornamelijk mijn vader. Maar iedereen in mijn familie is daar uiteindelijk schuldig aan. Want op een gegeven moment, als je niet leert praten, dan leer je schreeuwen en gooien met dingen. Dus dan ja, ergens imiteer je wat je ziet in je omgeving, denk ik.

En dat is altijd wel ontzettend moeilijk. Want inderdaad, je wet eigenlijk op een paard dat je nog nooit hebt gezien. Ja, maar dat is hoop. Ja, je hoopt het je inderdaad. Hoopt. Ja. Ja, en dat is natuurlijk zo triest aan deze uitspraak, dat je iemands hoop afpakt. Ja, en ook, er zit een bepaalde afhankelijkheid ook in. Kijk, zij was de enige, ja, naast een aantal andere docenten natuurlijk, maar in ieder geval een van de weinige mensen die ik kende die daadwerkelijk een universiteit op de universiteit had gezeten. Dus als zij zei dat ik het niet kon, dat ik iets lager moest mikken, ja, wie ben ik dan om daar aan te twijfelen? Zij is de expert. Dus in die afhankelijkheid die je eigenlijk hebt, zit ook gewoon een soort van pijnlijke ongelijkheid. Want juist de kinderen die positieve stimulans nodig hebben vanuit het onderwijs, krijgen te maken met lage verwachtingen. En hoe ben jij daar zelf doorheen gegaan? Oh ja, hoe ben jij vervolgens verder gegaan? Klinkt misschien heel cliché, maar voor mij voelt het oprecht als geluk. Hm. Ik heb heel veel mensen in mijn omgeving gehad die net zoveel potentieel hadden, intelligenter waren dan ik. Wat dat betreft inhoudelijk veel meer te bieden hadden dan ik, maar die niet op de juiste momenten de juiste mensen tegen zijn gekomen. Die vriend van mij bijvoorbeeld, die inmiddels 4 jaar geleden is geliquideerd. Ik weet nog, toen we jong waren, dat hij naar me toe kwam en zei: Milio, ik heb een nieuw woord geleerd. Hij zegt: triomfantelijk. Hij zegt: weet je wat het is? Ik zeg: ik weet niet wat het is. Hij zegt: triomfantelijk, dat is echt een goed woord. Toen al was hij veel scherper in al dat soort dingen dan dat ik was. Alleen, hij heeft het geluk niet gehad. En wie kwam jij dan tegen? Op welk moment? Ja, bij mij was het 100% mijn vriendin. Toen ik op een gegeven moment uit huis werd gezet, mocht ik ook bij haar en mijn schoonmoeder gaan wonen. En daar heb ik eigenlijk voor het eerst geleerd hoe de gewone wereld werkt. Want ik realiseerde me in één keer dat de plek waar ik vandaan kwam, dat ik eigenlijk altijd met 1 been buiten de maatschappij heb gestaan. Hele basale dingen als eten aan een eettafel deden wij nooit. Praten over je dag deed ik ook nooit. Zelfs dat soort hele basale dingen voelden gewoon vreemd voor mij. En zij heeft mij daarin echt heel erg geholpen. Niet bewust, gewoon door er te zijn. Maar ik heb daarin zoveel van haar kunnen spiegelen, denk ik. Dus ja, dat is zij absoluut geweest. En dat met dat ene been buiten die samenleving staan, heb je nu dan wel het gevoel dat je vol in de samenleving staat? Wel binnen de samenleving, maar ik merk wel nog steeds dat ik, als we het hebben over die kloof tussen twee werelden, dat ik ergens in het midden zweef. Af en toe is het ook wel lastig. Ik merk dat ik aan de ene kant, de kant van mijn ouders bijvoorbeeld, dat ik daar ook gewoon niet echt helemaal meer op mijn plek ben. Ik heb wel echt andere interesses tegenwoordig en onze levens zijn gewoon heel erg uit elkaar gegroeid. Dus ik merk ook dat als ik gesprekken voer met mensen uit die periode, waaronder dus ook mijn moeder, dat het gewoon een soort herhaling is van een standaard riedeltje dat we afdraaien. Van: hey, hoe gaat het? Ja, goed met jou. Okay, hoe gaat het op werk? Nou, van die hele basale vragen eigenlijk. En verder begrijp je elkaar gewoon niet echt meer, omdat het gewoon zo gescheiden is. Maar aan de andere kant, de nieuwe wereld waar ik me in bevind, daar voel ik me ook niet per se thuis. Ik heb ook op de universiteit nog steeds dat ik me een vreemde eend in een bijt voel. Dat ik merk dat ik anders denk, anders praat, me anders kleed, anders loop. Dus daar merk ik ook wel die verschillen. En ook daar merk ik dat ik nooit echt over mezelf kan praten in die zin. Omdat ik ook weer merk dat zij uit een dusdanig andere omgeving komen, dat zij dat ook weer niet zullen begrijpen. Dus dan doe ik dat ook liever niet. Dus ja, ergens in het midden, denk ik. Maar zou je wel helemaal bijvoorbeeld in die universitaire wereld willen thuishoren? Ik heb het heel lang wel gewild, omdat ik dacht dat dat de route was naar een beter leven. Inmiddels zie ik dat niet zo. Ik ben me steeds verder gaan afzetten tegen die heersende middenklasse, zoals ik het altijd noem. Juist ook omdat ik, ja, merk welke structurele ongelijkheden daaraan ten grondslag liggen. Maar ook vooral omdat ik nu kan zien dat mijn positie niet per se een achterstand is. Want zo heb ik dat heel lang gevoeld. Maar dat ik juist vanuit mijn unieke positie weer een frisse blik op de werkelijkheid kan werpen. En dat is een beetje hoe ik dat nu probeer te doen. En daarvoor is die positie in het midden van de kloof natuurlijk wel heel fijn. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En je zei, Typhoon moet dat zijn. Mm-hmm. Zo niet mij. Waarom die muziek? Ja, ik denk dat er oprecht geen nummer is op deze planeet dat ik vaker heb geluisterd dan Zo niet mij. Helemaal in de periode dat ik met een chronische depressie kampte door alles wat ik mee had gemaakt. Dus op het moment dat ik uit huis werd gezet, kreeg ik een soort reality check. Want ik werd eigenlijk uit die overlevingsstand getrokken en ik besefte me eigenlijk dat ik helemaal niks wist van de wereld. En toen merkte ik ook eigenlijk dat ik al die jaren al depressief was geweest, maar dat ik het nooit, ik had het nooit kunnen erkennen, omdat je gewoon echt in die overlevingsmodus zit. En toen het allemaal in één keer over me heen kwam, merkte ik gewoon dat dit nummer een van de weinige nummers was waarvan ik voelde dat die mij begrepen. Het is een soort schreeuw. Het is een soort schreeuw om hulp, denk ik. Zo is in ieder geval hoe ik het altijd heb geïnterpreteerd. Maar ook om iets te zijn wat je misschien niet wil zijn en waar je ergens gedwongen voelt om dat wel te zijn. En over dat conflict gaat dat nummer denk ik heel erg. Hoe stom kan ik zijn? Mijn pen doet het woord. Hoe blind kan ik zijn of had ik oogkleppen op? Ik ben een stotteraar, maar één met de beats. Waar woorden eindigen, begint mijn muziek. Denk mij te kennen en creëer een afstand tussen dat wat ik koester en afdank. Fuck mensen, ben liever Remy. Ik identificeer me meer met dieren en baby's. 20 jaar, maak verschil is gemaakt. Is het raar dat ik vaak verminder als het minder gaat? Te veel lucht in de ballonnen, hij gaat stuk. Ik weiger rond te bezwijken onder druk. Kijk, de wolken zijn de golven van de zee. Dus ik moet zwemmen om te zorgen dat ik leef. Ik kan hier niet aan, heer. Mijn hele leven was ik minder. Laat mij niet verdrinken in het meer. Dit is zo niet mij. Echt niet, dit is zo niet mij. Vraag je om terug te komen, dat is zo niet mij. Geef mijn leven voor muziek en dat ben jij. Ik laat een traan voor degene die iets in mij gezien heeft. Denk niet dat ik alleen voor muziek leef. Wij deel de liefde, muziek is een passie. Je knikt, toont begrip, maar begrijpt het vast niet. Dit is een antwoord op je vraag. Nee, jij bent veel meer waard dan een tweede plaats. Nummer 1, muziek is liefde en liefde ben jij. Zonder jou voelde ik geen muziek en zou ik niet zijn. Ik weet, men verwacht een hoop, maar ik maak mijn fouten en hou ze in mijn achterhoofd. Schat, laat mij mijn ding doen. Hoe kan ik volwassen zijn als ik in mij nog steeds een kind voel? Je zwijgt en kijkt naar buiten. Ik heb een dak boven mijn hoofd, maar of dit nou mijn thuis is? Daar waar ik me veilig voel. Alleen seks met de ware is voor mij een onheilig doel. Ik ga terug naar mijn oorsprong. Moeder natuur is waaruit ik voortkom. Vader tijd kent me niet, hoewel ik met een worstel. Bomen vertellen niets, tenzij je je richt op de wortels. Dit is zo niet mij. Echt niet, dit is zo niet mij. Vraag je om terug te komen, dat is zo niet mij. Er is maar één ding dat ik wil en dat ben jij. Shit, en dit is zo niet mij. Neem een kijk in mijn leven, dit is zo niet mij. Ah, voel dat het kut is. Dit is een schreeuw voor een ieder die emotioneel onder druk ligt. Dit is mijn tweestrijd, één, die, één, glam, fuck, één familie, één, samen is wat ik ben, één, is een levensgenieter, één, ingetogen, één, de zijd heb ik scheid, maar anderzijds ben ik gelovig, één, fuck, één, ik ben meerdere personen en niet één, voor ons weerhoud me er van mezelf te doden, ik hou mijn adem in, nog 10 seconden, het water omhelst mij liefdevol en het wordt donker. Het is Typhoon, zo niet mij. Het is de wankelplaat van mijn gast, Milio van den Kamp. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. Ja, een prachtig nummer. Je hebt het heel vaak gedraaid, zei je, omdat je er veel in herkent. De wens om gezien te worden. Kan ik het zo samenvatten? Ja, ik denk het wel. En ook de worsteling met de mensen om je heen. Die jou misschien niet begrijpen, maar je wil wel heel graag dat ze je begrijpen. Maar je kunt het gewoon niet uiten op de manier waarop je dat zou willen uiten. Waardoor ze je dus anders gaan interpreteren en zien als iets dat je misschien helemaal niet bent. Ja, die worsteling kon ik toen heel veel herkenning in vinden. Het is natuurlijk heel ingewikkeld, hè? Als ik over nadenk van je wil gezien worden, maar eigenlijk weet je zelf misschien niet op dat moment wie je bent, echt. En inderdaad, wat je ook eerder zei, van op het moment dat je niet leert te praten en je te uiten, dan kun je ook niet goed aangeven van ja, en dit is hoe ik me voel of dit is wie ik ben. Ja, precies. Dus je die overlevingsstand maakt gewoon dat je altijd alles wegdrukt. En ik heb bijvoorbeeld ook al die jaren eigenlijk voor mezelf verzwegen, denk ik, dat ik echt depressieve klachten had die best wel intens waren, maar ook dat ik een best wel laag zelfbeeld had en dat ik ook niet per se geloofde dat ik dingen kon doen die ik eigenlijk stiekem zou willen doen. Dus wanneer bijvoorbeeld de docent zei, misschien moet je iets lager mikken, geloofde ik dat ook. Het was eigenlijk, was een soort opleving die ik had. Ik dacht, ik snap eigenlijk ook wel dat je dit zegt. Hoe pijnlijk het ook was. Dus het is een soort dualiteit die daarin bestaat, denk ik. Van in de ene kant heb je een kern die wild, die strijdlustig is, die echt het gevoel heeft dat je een beter leven verdient. En tegelijkertijd heb je, ik noem dat altijd een stem die zegt, maar je bent er niet waard, je kunt er niet, je bent te dom. Waarom jij wel en al die andere mensen niet? Waarom probeer je het? Stop gewoon. En er is een constante strijd tussen die twee stemmen eigenlijk. En met name in die jaren waarin ik zo niet mij heel veel draaide, had de stem die zei van je bent er niet waard, je kunt er niet, had heel erg de overhand. En wanneer is dat voor jou gekanteld? Vanaf wanneer had jij het moment van ik mag er zijn. Ik word gezien en ik mag er zijn en ik kan dit. Ik weet niet of ik daar al ben, helemaal op die manier. Maar ik kan nu wel zeggen dat de stem die zegt van je bent het waard, dat die wel de overhand heeft op dit moment. En dat kwam bij mij voornamelijk, ik denk ergens aan het eind van mijn studie, toen ik ook begon te werken als jongerenwerker, dat ik merkte dat het delen van mijn eigen verhaal, wat natuurlijk best wel spannend en eng is, dat het eigenlijk ervoor kan zorgen dat andere mensen ook ruimte voelen om hun verhaal te delen. En omdat zij dat dan vervolgens durven, geeft het mij ook weer een beter gevoel over mezelf, omdat ik het gevoel dan heb dat ik daaraan heb kunnen bijdragen. Dus op die manier is het een soort wisselwerking die ontstaat. En zo begon ik langzaam eigenlijk de kracht van mijn eigen verhaal te zien. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat als je jongerenwerk doet, dan ben je natuurlijk veel meer in contact met jongeren die het ook lastig hebben. Die kampen met die ongelijkheid. Meer dan wanneer je op een universiteit lesgeeft. Zit je nu wel op je juiste plek? Ja, ik denk het wel. Als dit je missie is, hè? Ja. Nou, ik denk eerst dat het nog best wel een misverstand is, dat er best wel veel mensen zijn op een universiteit die ook worstelen met dit soort gevoelens. Ik heb bijvoorbeeld alleen al binnen mijn programma aan de UvA heb ik ongeveer 80 studenten zitten die in ieder geval elementen uit mijn verhaal herkennen. En het is inderdaad een vraag waar ik zelf ook best wel lang over na heb gedacht. Voor mij ligt het antwoord erin dat ik nu eigenlijk een steentje kan bijdragen om andere studenten die soortgelijke verhalen te hebben in hun kracht te zetten, waardoor zij uiteindelijk op maatschappelijke posities kunnen komen, zodat zij andere mensen weer kunnen helpen. En dat is altijd zo'n managementterm, van in je kracht zetten. Wat houdt dat concreet in? Wat kun jij concreet doen voor die jongeren? Eigenlijk hetzelfde als wat ik bij mezelf probeerde te doen, en dat is laten zien dat hun verhaal waarde heeft. Laten zien dat zij ook een stem hebben die gehoord mag worden. Dat hun achtergrond geen belemmering is, maar een kracht. En daarmee niet de problemen bagatelliseren, maar erkennen dat er binnen die ervaringen ook heel veel wijsheid zit. De studenten die bij mij binnenkomen met zo'n achtergrond, vaak zijn dat eerste generatie studenten, zoals we dat noemen. De studenten die als eerste in hun familie gaan studeren. Haal jij ze meteen tussenuit? Ik kan me voorstellen dat jij daar een radar voor hebt. Ja, heel erg. Waar zie je het aan? Ja, ze zijn vaak wat ouder en ze zijn een stuk volwassener. Ze weten veel beter wat ze doen. Dus ze hebben vaak heel bewust gekozen voor een studie bijvoorbeeld, in plaats van dat het toch even kijken is. En weet je, als je uit een meer stabiele middenklasomgeving komt, dan heb je meer ruimte om eigenlijk, ik noem het altijd, een beetje te shoppen binnen het onderwijs. Kijk, even proeven, kijken wat past. Meer spelen. Ja. Meer spelen, meer kijken van nou, ik ga gewoon wat dingen doen. En je stapt ergens makkelijker in om te kijken of je uiteindelijk landt op waar je uit zou willen komen. Of eerste generatie studenten door allerlei financiële aspecten en dergelijke. En omdat je misschien al heel lang hebt gestapeld, heb je die keuzevrijheid gewoon niet echt. Dus je ziet dat die mensen veel bewuster kiezen voor zo'n studie en dus veel serieuzer aan de slag gaan ook. Nou, dat zijn in principe wel van die hints waar ik dat uit kan halen. En plus, ik ben zelf ook heel erg open over mijn achtergrond. Dat is nu natuurlijk sinds het boek helemaal makkelijk. Dat bedoel ik ook ergens met in hun kracht zetten. Doordat ik mijn verhaal deel, voelen zij zich ook minder bezwaard om hun eigen verhaal daarin te delen. En dat is voor mij de grootste winst. Ik heb studenten die nu scripties schrijven over eerste generatie student zijn, over sociale klasse, over de hiërarchie in het onderwijs. Studenten die essays schrijven over dit thema. Toen ik zelf studeerde, gebeurde dat niet. Dus ik hoop op die manier eigenlijk samen met mijn studenten een soort beweging te creëren, waardoor we uiteindelijk een groter maatschappelijk veld kunnen bevliegen met z'n allen. En tegelijkertijd vind ik schrijven natuurlijk heel erg belangrijk. Dat heb ik heel erg ontdekt natuurlijk. Maar dat geeft ook wel weer de vrijheid om echt gewoon mijn eigen gedachten en analyses op papier te zetten en dat te delen. Maar ik hoor wel wat je zegt. Ik vind het ook lastig dat ik op dit punt in mijn leven wel iets minder contact heb met de doelgroep waar ik vandaan kom. Dus ik zou dat heel graag willen veranderen. Ik denk bijvoorbeeld al een tijdje aan het geven van schrijfworkshops bijvoorbeeld, om ook voor die jongeren een stem te kunnen creëren. En dat soort dingetjes spoken er dan een beetje door mijn hoofd heen. Ja. Hey Emilio, dit is Anouk Kootstra. We kennen elkaar al lang. We begonnen natuurlijk allemaal op de Universiteit van Amsterdam. Ik destijds als docent, jij nog student, maar allebei erg bezig met de vraag wat het betekent om als eerste van je familie te gaan studeren. Nu zijn we collega's, geven we ons droomvak binnenkort voor de tweede keer samen. Heel vaak over klassen, ons kind ook wel. Ik vind het echt fantastisch wat je allemaal doet, hoe je je verhaal vertelt. Ook je ideologische helderheid. Je hebt een heel duidelijk idee voor ogen van wat je vindt, van wat goed is, van wat fout is, van wat er anders moet, beter moet. Echt heel knap. Grote vraag is denk ik vooral wat je vanaf nu gaat doen, welke richting je ingaat. Dus onderwijs, beleid, meer schrijven, politiek in, misschien iets heel anders of misschien wel alles een beetje. Ik ben heel benieuwd en ik ga het allemaal met heel veel liefde zien en volgen. Anouk Kootstra, jouw collega. Wel grappig dat het heeft over wat je gaat doen inderdaad. Nou, we hebben het al gehad over schrijven. Politiek is een interessante. We zitten midden in verkiezingstijd. Het woord, je zei het al, bestaanszekerheid komt ze heel regelmatig voorbij. Welke partij heb je het meeste gevoel bij? Welke partij is het beste begrepen hoe je ongelijkheid moet bestrijden? Ik vind het toch altijd een beetje een lastige vraag, moet ik zeggen. En ik krijg die vraag ook best wel vaak de laatste tijd, wat ik ook wel interessant vind nu. Kijk, als het gaat over sociale klasse en die brede definitie waar ik het eerder over had, daar komt wat mij betreft geen enkele partij echt aan. Wat ik dan altijd wel zou zeggen is, de linkerflank van onze politiek, die heeft daar wel meer oog en aandacht voor dan onze rechterflank van de politiek. Om maar even politiek correct te spreken. Nee, ik vind dus dat er hier gewoon heel veel stappen te maken zijn. Ook juist de partijen die dat nu zo centraal stellen, vind ik eigenlijk een beetje tekort doen. Ook omdat zij dus te weinig mensen in hun omgeving hebben die daar concreet echt stappen in durven te zetten. Dus denk aan die representatie. Dan gaat het bijvoorbeeld over de participatiewet en iedereen wil die participatiewet repareren. Dan denk ik, ja, fuck, waarom moet je dat ding repareren? Sloop hem eruit. Weg ermee. Ja, of dan heb je bijvoorbeeld, nou, iets wat Anouk fantastisch heeft aangekaart, is het feit dat het bestuursrecht in Nederland voor zoveel verschillende problemen zorgt. Als in, als een politie een huiszoekingsbevel wil doen, dan moeten zij door allerlei juridische hoepels heen springen. Maar een gemeente mag dat eigenlijk, en die mag gewoon aanbellen, omdat dat allemaal onder bestuursrecht valt. Daar zit zoveel ongelijkheid binnen dat kader, dat ik denk van ja, maar als je dat echt ziet, als je vanuit die leefwereld komt, dan moet dit een van de topprioriteiten zijn om te bevechten. Maar dat blijft dus uit. Maar goed, ik ben blij dat partijen als Partij van de Arbeid, GroenLinks pleiten voor het minimumloon aan €16. Ik denk dat dat soort dingen best wel belangrijk zijn. Maar stel je zou gevraagd worden door een partij van nou, kom bij ons werken als beleidsmedewerker. Ik zou mezelf nu nog zien als te radicaal. Ja? Ja, iemand beschreef mij laatst als een soort professioneel schenenschopper. En vond ik best wel een leuke titel overigens. Maar ja, ik weet het niet. Ik zou aan de ene kant denken, het lijkt me leuk om traditioneel linkse partijen weer echt naar links te trekken. Want dat is wat mij betreft de oplossing voor armoede en bestaanszekerheid, bestaansonzekerheid ligt. Maar ik ben dus heel bang dat wanneer ik ooit zo'n stap zou nemen, dat je dan eigenlijk ook weer heel erg tegen die status quo aanloopt. En dat het dan eigenlijk alleen maar frustrerend zou werken. Dus ik weet niet, ik vind het moeilijk. Of heb je gewoon in het algemeen niet zoveel vertrouwen in de politiek dat die echt iets kan veranderen op het gebied van ongelijkheid? Ik heb wel het geloof dat ze het kunnen veranderen. Ik heb alleen niet zoveel geloof in de wil. En ik heb altijd een soort natuurlijke scepsis tegen de politiek. En ik zou juist zeggen, dat zou juist best goed moeten werken binnen de politiek. Want je wil eigenlijk dat constant blijven bevragen. Maar dat is natuurlijk niet echt hoe het werkt in Politiek Den Haag. Dus vandaar dat ik denk dat ik daar gewoon simpelweg iets te radicaal voor ben. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast er iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ik heb een vinylplaat meegenomen, getiteld Voor een ieder die zichzelf respecteert. Mooi, van wie is die? Het is een viering van volgens mij 60 jaar bestaan Communistische Partij Nederland. Nou, dat is niet waarom ik hem heb gekocht. Maar ik heb een soort rare obsessie met allerlei obscure vinylplaten. En ik vond een titel Voor een ieder die zichzelf respecteert. Dacht ik, nou, ik hoop dat de volgende gast zichzelf dusdanig respecteert dat hij zich geroepen voelt om deze plaat mee te nemen. En dit is denk ik wel gewoon een stukje interessante historie die we natuurlijk hebben. Want er staan verschillende artiesten dus op. Ja, het zijn verschillende liederen. Dus het is een soort compilatie van strijdliederen. Volgens de achterflap zullen heel veel mensen dit herkennen en zullen ze dit absoluut mee kunnen zingen. Ik weet niet of dat vandaag de dag nog zo is, maar wie weet. Nou, noem er eens eentje. Een nummer wat erop staat. Van Frits Lambrechts, Sociaal Gevoel. Oh, die kan ik niet meezingen. Nee. En Frits heeft meerdere spots geëist op deze plaat. Want een ieder die zichzelf respecteert is dus ook echt een nummer. En Wim Gaffel samen met Arnoud Gaffel in het vuur van de strijd. Nou, ik weet niet. Ik vind dit soort dingen, dan ben ik in zo'n platenbak aan het graven. Dat is een soort hobby. Mooi. En dan vind ik dit soort platen en dan denk ik, ik kan het ook gewoon niet laten liggen. Dat vind ik eigenlijk gewoon heel, ik vind het heel interessant. Mooi, dankjewel. Jij mag ook iets kiezen wat andere gasten hebben achtergelaten. Ik heb keuze uit. Dit zijn twee boeken van Peter Kay. Peter Kay is parlementair redacteur van Galit en Sophie en politiek commentator hier op Radio 1. Het briefje van Bleker over intriges op het Binnenhof, politici, spindokters en Paul Witteman. En het verhaal achter het coronabeleid. Twee boeken van hem. Neemt iedereen nou eigen boeken mee? Nou ja, sommigen wel. Een beetje jammer hoor. En dit is van Roel Maalderink. En die heeft de dvd-box van Mr. Bean meegenomen. Dat was echt favoriet bij hem toen hij opgroeide. En zo, ja, hij speelde hele sketches ook na met zijn twee broers toen hij klein was. En dit is het zelfhulpboek. Niet geschreven door Katrien Zwartebroek zelf, maar ze heeft het wel meegenomen. Een leven vol zelfvertrouwen in 10 stappen. Ze deed toen wel een mooie uitspraak over zelfhulpboeken. Oh ja, bij ieder zelfhulpboek wat je koopt, hoop je dat het je laatste is. Ja, als je een kast vol hebt staan, dan valt er ook wel wat voor te zeggen. Waar heb je het meeste gevoel bij? Nou, ik vind Mr. Bean natuurlijk wel hartstikke leuk. Ik weet niet of ik nog een dvd-speler heb, maar ik vind het wel heel leuk. ik zou nog... Mr. Bean zou ik ook wel... Ik vond het zelf ook altijd wel heel leuk om te kijken. Oh, dus leuk. Dat brengt ook wel herinneringen op. Oh, wat leuk dit. Alsjeblieft. En we eindigen met De Liefde. En jij zei dat moet zijn Alicia Keys met If I Ain't Got You. Waarom dat nummer? Ik had het hierover met mijn vriendin. Ja. Ik zeg, dit is volgens mij ons nummer, hè? Toen zei ze, nee, helemaal niet. Zeker wel. Ja, ik weet niet. Ik ben nog steeds met dezelfde partner samen... bij wie ik toen dus die mij uit huis heeft gered, eigenlijk. Zo zie ik dat altijd. En ik ben al sinds klein best wel groot fan van Alicia Keys... En ik heb, ja, mijn vriendin is gewoon mijn partner. En dat is iemand voor altijd. En niemand, ik zou niemand anders willen. Dus ja, bij dit nummer moet ik altijd gewoon aan haar denken. Super cheesy, maar het is wel waar. Mooi. Dankjewel, Milio van den Kamp, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram en op X, @MishaBlok. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within, and I've been there before. That life's a bore, so full of the superficial. So if it ain't you, baby, if I got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Some people search for a fountain, the promise is forever. Some people need three dozen roses, and that's the only way you prove you love them. Listen, baby, leave the world, yeah, on a silver platter. What? And what good would it be? I don't know it. What to share? If it ain't you, baby, if I ain't got it, you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you, yeah. Yeah. with me, baby, yeah. 2 uur.